Én annyira szeretem a Pocahontas, hogy háromszor is megnéztem otthon betegen, kicsit rosszabbul lettem tőle, mert lett egy ilyen Jankályhoz hasonló, ilyen szemvérzéssel vegyes fejfájásom, de rájöttem, hogy hát ez én akarok lenni, és ez én leszek, én ez az harcos Amazon leszek, ugye külső jegyeimet tekintve már adott volt az egész, úgyhogy csak a tulajdonságokat kellett magamra ruházni, és hát ehhez képest azt hiszem, hogy azokkal beszélgetni? Azt tudok, azt egyre jobban. Fontos hozzá, és tulajdonképpen már csak ahhoz van kedve. Másodban is nagyon. De vannak azok a kis lúzer állatok körülötte, akik ott szerencsétlenkednek. Hogy kiderült, hogy az lettem. Tehát, hogy nem a de végül is benne vagy a mesébe valahogy. Igen. Tehát a részvétel a fontos. Egyébként a bátyámmal pici hantásnak hívtuk, mert már akkor is úgy nagyon humorosak voltunk és brilliroztunk. Még arra esetleg pályázhatok egy ilyen pici hantásnak, aki... De figyelj, most, hogy felnőtt vagy, most elkezdhetsz törekedni arra, hogy Pocahontas legyél. Már felnőttem? Ez már az? Én nem tudom. Ádám az mondta, hogy azt mondja. Az hú, én nagyon, nagyon ilyen millennial dolgokat fogok mondani. Nem tudom, olyat, hogy... mint a Pocahontas. Az is az. Igen. Ja, amúgy igen. Nem tudom, megvan bármelyik kötöknek az aranyrózsa barlangja? Amúgy nem. Nem. Ez egy olasz, mesefilm volt, és egy csomószor adták annak idején, még amikor még nem volt kereskedelmi tévé, csak az M1, vagy... És tehát mi most, igen? Abban van. Abban az egyes csatorna. Fantagiro, a harcos hercegnő. Kérlek szépen, hogy ez a harcos hercegnő vonal, ez így megvan, igen. És akkor ő is így lázadt, meg elment, és ő mentette meg a herceget, meg nem tudom, mindenféle ilyen dolog volt benne, és na, én ő akartam lenni, ez volt az egyik. A másik, meg arra emlékszem, hogy azzal kergettem őrületbe a szüleimet, hogy a Herceg menyasszonya volt egy másik ilyen mesefilm, amiben van az a nagyon híres, méltán híres mondat, hogy Inigo Montoya vagyok. Megölted az apámat, készülj a halálra. És akkor ez nem van. Nem. És ez követte egy nagyon komoly kardpárbaj. Na, ezt a mondatot én szerintem 2 hónapon keresztül mondogattam nagyjából otthon, és folyamatosan kardoztam. Úgyhogy, és melyik lettél? Amúgy... Nem tudom. Nem vagyok egy bosszúálló típus, vagy ilyesmi, de ez a harcos hercegnő van, ez nálam is befigyelt. Mm. Még a Xena. És a Linda. Az már... Nem! Az túl, az már... Jó, akkor visszamegyek a Vingapó apám. Nekem az volt, amit hónapokig mondtam. Vingapó apám. De ezt most is szoktad mondani. Ja, igen, neked igen. Csak te kapod ezt. Akkor mindenki ilyen harcos, vagy te ilyen megmentett hercegnő? Nem tudom, harcosnak számít-e, én a pindurpandurokat szeretem nagyon. Hát ez elég harcos. Az én voltam csuporka, nem sziporka, nővérem volt csuporka, és hát azzal nagyon tudtam azonosulni, mert hát csaj, tesók, mindent megölnek, megvédenek, mohójójó az elbújhatom, tudjuk hova. És ez amúgy azért szerintem a nővéremmel nagyon szoros volt mindig a viszony, és ketten a világ ellen, úgyhogy... Ez nekem csak ez volt, a pindurpandúrok. Hát az összes Cartoon Network-ös mese amúgy, de ez volt a kedvenc. Nekem nem volt. És amúgy sziporkázok, szóval az ez egyértelmű. Most már értjük. Nekem nem volt ilyen. De mit szerettél? Nem volt olyan, amit úgy többször megnéztél, és ugye azt érezted? Azon egy mese jut eszembe, de nem is magam miatt jut eszembe, a Cápa mese című mesének, a mai napig tudom a bevezető részét, mert az öcsém az körülbelül egy nap 45-ször nézte meg. És ő így volt minden mesével, hogy egyszerűen volt egy mese, ami nagyon tetszett neki, és akkor azt, ami a csövön kifér folyamat. Tehát vége lett a Cápa meséknek, és ment még egyszer előről. De egyébként nem emlékszem rá, hogy nekem volt ilyen meghatározó mese, vagy ilyenek, ami így akartam volna lenni. Egy dologra emlékszem, de akkor már talán picit nagyobb voltam, hogy nem tudom, volt a vadangyalból akartam lenni, a Natália Oreiro. Sikerültem. Igen. Olivárda. És én nem tudom, én eddig könyörögtem anyámnak, hogy lehessen ilyen frufru. És nekem nem lehetett. És az unoka nővéremnek, a nagynéném ő fodrász, és neki lehetett. És én olyan szomorú voltam. És akkor most de most már hálás vagy, nem így utólag? Hát most gondolkozom, lehet, hogy beadom most. Én amikor nagyon akartam, fufrut levágtam magamnak. Hát nem voltam ennyire merész. Jó, jól tetted. Nem, nem volt jó. Erről képek be lehet szólni? Vannak ovis képek. Persze, majd csatolom leírásban. Na jó, hát akkor végül rossz embert ejtettünk ki ugye a legutóbbi adáskor, mert akkor az Esztert kellett volna, akinek nincs, mert ugye most csak négyen vagyunk, mert itt van... És a banán? Elnézést. Igen, 4+1, 1+4. Úgyhogy Eszter itt van velünk továbbra is. Jéj! Petra, Janka, meg még egy Eszter. És hát most így a felnőtt kort kapirgáljuk egy kicsit, meg egyéb témákat, de hogy... Ti egyébként felnőttként gondoltok magatokra? És ha igen, akkor volt egy ilyen pont, amikor így rájöttetek, hogy aha, ez most már egy másik liga? Én egyáltalán nem. Sőt, a barátnőmmel mindig azon szoktunk rögni, hogy hosszú, hogy így belegondolok, hogy én terhes leszek, és így hogy mondom el anyámnak? Egy tini anyuka leszek. Hogy egy ilyen tini terhes. Hogy így, úristen, hogy mondom el anyámnak, hogy teherbe estem a férjemtől? Nem? Azért az para így 31 évesen, és mindig ezen szoktunk viccelődni, hogy hát ez tini terhesség. És nem tudom miért, nekem a fejemben az van, én nagyon, a munká, amikor dolgozom, akkor felnőttként tekintek magamra, és úgy a többi részben meg egy gyereknek érzem magamat nagyon sokszor, és így nagyon várom azt a pontot, és valamiért a fejemben úgy van, de ezt ti majd megmondjátok, hogy amikor lesz egy gyerekem, akkor fogom felnőttnek érezni magamat. Nekem ez van még a fejemben. És aztán belegondolok, hogy basszus, anyukám 23 éves korában szült engem, ő sokkal előbb lett felnőtt, mint én. És hogy még így nagyon messze távol. Nem a gyerekvállalástól érzem magamat távol, hanem így most belegondolok abba, hogy úgy kéne viselkednem szituációban, mint mondjuk az édesanyám. Azt így nem lehet fagyit vacsorára. Nem látom magam előtt. Meg hogy mondom el a gyerekemnek? Amúgy, de csak el kell bújni a gyerekeket. Hogy mondom a gyerekemnek, amikor azt fogja mondani nekem este 8-kor, hogy úgy ennék egy sajtburgert, most hazudjam azt neki, hogy nem jó ötlet. Tehát ilyenek. De nem tudom, ezt majd ti megmondjátok, mert nektek van gyereketek. Én a fejemben nekem az van, hogy én ehhez kötöm, hogy amikor lesz egy gyerekem, akkor felnőtt leszek. Hát akkor van rossz hír. Én egyébként annak érzem magam, és ez egy nagyon konkrét, szomorú esemény, amikor a mamámat elveszítettem, és én onnantól kezdve éreztem, hogy nekem az volt a safe place, amikor ott átléptem a küszöböt, akkor én voltam a kisunoka, és tudod, dugta oda a pénzt, hiába már dolgoztam, már volt keresetem, de ott nem tudtam felnőttként lenni, mert ott megmaradtam a kisunoka. És amióta ő nincs, és jönnek a problémák, és mindig, ami nagyon jó viszonyban voltunk, nagyon szoros volt, és mindig, amikor történik valami, nem tudom felhívni, és ezt most már tényleg nekem kell megoldani, és nem tudok segítséget kérni, hanem ez most már felnőttként kell hoznom egy döntést, és én onnantól kezdve ezt nagyon érzem, hogy így elindultam. Tehát én magamat amúgy onnantól mondanám felnőttnek. És emlékszel egyébként, hogy az a pont, hogy azt így, nem tudom, felhívtak telefonon, vagy ez... Ott voltam. Aha. Hála Istennek, úgyhogy el tudtam tőle köszönni. Aha. Nem is akarok belemenni, mert jó, itt ilyen sírós adás lenne, de hála Istennek ott voltam, és az idén volt ennek az egész lezárása, úgymond, hogy amikor eladtuk a házat. És én ezt nem gondoltam, hogy ez egy tárgy, úgymond, és hogy ez ennyire tud fájni, és ezt ennyire... Meg kell gyászolnod azt is, hogy ahol te felnőttél, a gyerekkorodat töltötted, azt eladod azt a házat, és más fogott élni. Úgyhogy nekem szerintem ez volt a... De amúgy nyilván jobb lenne, ha a gyerek miatt érezném ezt, mert az azért egy pozitívum, hogyha valaki anya lesz, vagy apa lesz. Igen, ez nagyon nehéz, hogy azért ez sokszor egy ilyen vagy traumához, vagy valami ilyen szerettünk elvesztéséhez kapcsolódik. Úgyhogy kicsit bele is vágtunk, ne haragudj, hogy így... Nem, mert... Kösz! Elnézést. Janka, mondj valami nagyon vicces. Nem, én a szépekre gondolok, mert nagyon hálás vagyok azért, amit ő tőle kaptam, tanítást, szeretetet, a feltétel nélküli szeretetet, hogy ő nekem megtanította, meg megmutatta, úgyhogy most már tudok erről így beszélni, már nincs. És ez mikor volt? 5 éve. 5 éve. 5 éve. És ugye 24 voltál? Aha. Igen. Amúgy jó. És két elefánt meg... Elrondottam az egész buli. Nem, amúgy azért kérdeztem, szóval nekem is például nagyon megvan, ahogy a nagypapám, tehát hogy jön a hívás még nagymamámtól anyukámnak, hogy, hogy a nagypapám elhunyt, és hogy éreztem már tehát nem hallottam semmit, csak ahogy, hogy fölveszi, és hogy amikor így tudom, hogy itt most az történt, és hogy azt így sose felejtem el, hogy hol ültem, hogy mi volt, utána nekem is nagymamámmal volt ilyen, hogy vele lehettem, amikor ő elment, de hogy igen, ezek, és egyébként az a durva, hogy szerintem pont valami Disney mesét néztem otthon betegen, most akkor így körbeértünk valami hétköznapi napon, és igen, na mindegy, szóval, hogy de ezt amúgy mondják ki is, vagy nem tudom, vagy legalábbis olvastam egyszer valahol, nem tudok hozzá szorszot prezentálni, de hogy akkor lesz igazán felnőtt az ember, hogyha a szülei már nincsenek. És hogy én inkább azért kötöm inkább a gyerekhez, mert az egy pozitívabb dolog az én fejemben, mint az, hogy abból belegondolni, hogy nem lesznek a szüleim, mert ez nem is tudok belegondolni, mert olyan nem létezik, hogy nem lesznek a szüleim, és ezért kötöm inkább a gyerekhez, de akkor ezek szerint ezt megcáfoltad, hogy ez nem így van. Úgy, olyan értelemben, ahogy a munkában felnőttnek érzed magad, hogy felelősség, hogy az persze az megvan, de közben egy kicsit az is erősödik, hogy de hát én is tudom, mi van, tehát hogy csak így történnek a dolgok, és most közben el kell játszanom, hogy most akkor nem tudom, 39 fokos láza van éjfélkor, akkor most mi a feladat, meg hova kell menni 0-24-es patikában, ugye ezek. De amikor mondjuk ilyen van, hogy úgy kell felnőttnek lenni, hogy csak ilyen mindennapi helyzetekben, akkor persze megvan benne tényleg ez a szülői, ez az anya oroszlán, meg nem tudom, apa tigris, vagy nem tudom mi, de hogy tényleg ezek a dolgok, de úgy érzésben egy kicsit az is bennem, nekem bennem van az, hogy hát azért ez elég necces, hogy rám bízni egy gyereket, tehát mikor, hogy azért ezt így, nem tudom, gyámügy, valaki ilyenkor nincs sehol. Ne aggódj. Egyébként én egyetértek veled, Eszter, ebben, hogy nekem személy szerint én tudom oda kötni, hogy amikor megszülettek a gyerekeim. Hány évesen született az első gyereket? 25. 25 éves volt, amikor megszületett az első kisfiunk, és igen, erről szoktunk beszélgetni a férjemmel, úgyhogy egyrészt miért házasodtunk össze ennyire korán, így mit gondoltunk amúgy, ez bántam, a téma. De mi mondom, egymás között is beszélgetünk erről, hogy amúgy így mit tett, hogyha a saját gyerekünk mondaná ezt, akkor így mit reagálnánk, így Jézusom, nem normális dolog. Hány évesen házasodtunk össze? Hát én 22 voltam. De hát jól sült el, úgyhogy végül is nekem annó volt egy tök tudatos tervem, hogy én 20 évesen szülöm az első gyerekemet, hát akkor lesz köztük 2 év, akkor 22, és ez annyira sehol nincs egyébként. Spoiler, nincs gyerekem, tehát hogy nem tudom, hogy amikor gyereket vállalsz, az egy milyen, a nővérem által azért jobban bele tudok kóstolni, mert ott 2 éves a keresztfiam, a legjobb barátnőm is most szült, szóval így körülöttem vannak, akik anyukák lettek nem annyira rég, és hát kemény meló, meg ugyanezt mondta a nővérem is, amikor hazavitték a kisfiát, hogy így hú, őt most életben kell tartanom, tehát hogy így durva felismerés, hogy ott van egy élet, amiért te felelsz. És hát én ezért kötöm ehhez, hogy az egy annyira komoly dolog az életedben, mikor lesz egy gyereked, és nyilvánvalóan lehet lazán venni az anyaságot, és most nem pejoratív értelemben értem ezt, hanem hogy látom azt én is csak a környezetemben, hogy vannak, akik nagyon laza anyukák, és van a másik fele, akik így van leírva a szakirodalomban, hogy ezt kell csinálni a gyerekkel, és akkor így csinálom, és ebben nyilvánvalóan nincsen, gondolom, egy ilyen A vagy B, melyik a helyes válasz, de hogy mivel ez egy óriási felelősség, ezért nekem teljes mértékben ez valamiért ez van a fejemben, hogy amikor majd megszülöm az első gyerekemet, és felkelek másnap, akkor így megváltozik valami. De nem mindenki vállal gyereket, szóval ha mondjuk nekem nem lehet gyereknek maradni. Szerintem az nagyon más egyébként, hogy így mit tudsz kezdeni az időddel, vagy a szabadságoddal, mert hogy most nyáron is volt 1-2 nap, amikor szüleimnél voltak a gyerekek, és akkor így ritkán van olyan, hogy otthon vagyunk kettesben a férjemmel úgy, hogy nem megy csak a munkaidőben, hanem hogy tényleg nyáron akkor volt 3 nap, amikor miénk volt a ház, úgyhogy a gyerekek nincsenek ott. És akkor így ültem így délután 2-kor, hogy amúgy azt csinálunk, amit akarunk. És hogy ez ilyen... És csinálni? Persze. Nem illetve már 18. Azon az OnlyFans-re megy. Az másik. De nem, tényleg, tehát, de egyáltalán csak az, hogy fogom magam, és elmehetek otthonról, nem tudom, este. Anélkül, hogy le kéne szervezni, hogy ki van a gyerekekkel. Vagy, tehát, hogy minden ilyesmi, vagy nézhetek sorozatot úgy, hogy nem kell foglalkoznom azzal, hogy a gyerekek látják-e, hogy félelmetes, vagy nem tudom. Most meghoztad a kedvemet. És ezek ilyen, meg tudjátok, hogy mi egy ilyen nagyon késői felismerés egyébként nekem az anyaságban az, hogy ez nem akkor jön, amikor megszületik, és pici, és ott van, mert az egy első sok, hogy akkor életben kell tartani egy kis embert, aki így semmit nem tud csinálni, és tényleg így mindenben rád van szorulva. És akkor szépen szerintem, hogy beáll az élet azzal, hogy nem tudom, jön a bölcsi, jön az óvoda, és talán ott még nem is ilyen erősen, hanem amikor iskolások lettek, akkor volt egy ilyen felismerés, hogy amikor az ember abba hagyja az iskolát végre, akkor azt gondolod, hogy ezzel soha többet nem kell foglalkoznod. És a gyerekeid iskolások lesznek, és beleszorulsz ugyanabba a rendbe, amiben az életedet töltötted alsó hangon, nem tudom, 12 évig, amíg általános iskolától... 8. általános iskolától, hogy a gimi végéig jártál, és akkor rájössz, hogy ja, most ugyanaz van, hogy őszi szünet van, téli szünet van, nyári szünet van, de hogy így a kettő között úgy bekorlátozz az életed az, hogy a gyerekek intézménybe járnak, és hogy mondjuk anyagi helyzetemből, meg a munkámból fakadóan megtehetném, hogy én bármikor azt mondom, hogy fogom magam, aztán elmegyek valahová melegebb éghajlatra mondjuk télen, de hogy az már bonyolult, hogy most már... Őket hogy viszed, vagy mit igen, hogy egy negyedikes, meg egy hetedikes gyereket hogyan veszek ki az iskolából. Lehet, meg vannak rá megoldások, csak így... Tehát a szabadság egy picit, igen. Ami elvesztődik ezáltal, és ettől nem? Viszont újra egy kicsit gyerek vagy, igen. De vannak is ilyen mémek, hogy amikor azt hittem, hogy milyen felnőtt leszek, ha van gyerekem, és hogy ugyanúgy a anyukámtól kell elkéreckednem, hogy elmehessek valahol. Igen, és tényleg ez az érzés, hogy így oké. Ha jön vigyázni, akkor el tudok menni, ha nem, akkor már mint akiknél ez rendelkezésre áll. Na és mikor vagytok a leggyerekesebbek? Mondjuk jó értelemben, amikor úgy... Amikor Eszterrel találkozok. Mikor? Nem is tudom. Mondjad. Én szerintem, amikor a keresztfiammal játszok. Mert ő most 2 éves egyébként, és hát nagyon büszke vagyok a nővére, mert van nagyon-nagyon jó anyuka. Nincs képernyőidő jelenleg még, tehát nyilván most nem ilyen csőlátásban soha nem lesz, de hogy még nem. És amikor kimegyünk játszani, és még rácsodálkozik tényleg a legapróbb dolgokra, vagy amikor bunkert építek vele először, és megmutatom neki, hogy mi az, amikor egy bunkit építesz. Úgyhogy én ott egy picit így érzem, hogy újra tudok egy kicsit gyerekként lenni vele. De én nekem szerintem talán csak ez, vagy ez mondanám. Úristen, én nagyon rosszul érzem magamat. Én folyamatosan gyereknek érzem magamat. Szoktál bunkit is építeni? Ez nem, de főleg most, hogy így az a munkámnak az a része nincs is. Most egy jó darabig, hogy így megyünk, és akkor koncertezünk. Így otthon vagyok, így PS-ezek, főzök. Hát egy gyerek nem főz, tehát... De csak vagy mit csinálsz, én kokós csésztát? Főzök egy pirítót. Nem, de hogy nem tudom. Alapból jó, mit nevezünk azt, hogy gyereknek érzed magadat. De szerintem tehát, az hogy jó, ez... hogyha... Tehát én ezt nem mondanám jónak. Hogy én szerintem nekem ez még ráért volna. Igen, pont most volt édesanyám születésnapja, és tegnap voltunk ebédelni a családdal, és amúgy szóba jött ez, hogy mikor leszel felnőtt, meg mikor fogsz megváltozni. És... ránéztem apámra, én nagyon hasonlítok apukámra stílus ügyileg, mármint ő nem öltözködik ilyen jól, de ő is hasonló stíló, mint én. És apám mindjárt 60 éves, és ő is egy rohadt nagy gyerek. Csak vannak ráncai. És akkor ebből kiindulva, hát én nem biztos, hogy valaha is ez változni fog bennem, hogyha ezt látom, amit apámon is ezt látom, hogy nyilván felnőttként tekintek rá, és ő az első, hogyha valami olyan van, akkor felhívom, és tudom, hogy jön, de hogy egyébként ő szerintem magáról is ezt gondolja sokszor, hogy neki a gyermekiénye az így nagyon-nagyon belé van oltva, és nagyon erős. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert most, ha így belegondolok, lehet, hogyha meg lesz a gyerekem, akkor főleg ez alapján, amit mondtatok, hogy akkor a suli, meg hogy ugyanebbe a verklibe visszakerülsz, nem biztos, hogy olyan sok minden változik. Ti érzitek magatokon például ezt, hogy legyen gyereketek, és akkor onnantól kezdve valami elveszett belőletek, mondjuk, amit eddig a gyermeki életekhez kötöttek? Sőt, szerintem a játékosság az iszonyú fontos így szülőként a gyerekekkel, hogy így, persze lehet sokféleképpen, vagy nem tudom, de én az vagyok, aki ugyanúgy ott ültem a homokozóba, aztán építettem a homokvárra, a gyerekek néha már totál máshol voltak, én meg még rakosgatom a leveleket. De kell fejezni. Igen, ezek kell azok fejezni a pillanatok. Szóval, hogy én élem nagyon ezt a részét, bár nálunk most már a fiúk nagyok, szóval egy ővelük már azért úgy kevésbé, viszont velük meg már más dolgokat lehet csinálni, ugye a kislányunk 5 éves, ő van most nagyon benne ebben, hogy akkor most lehet végre barbizni újra, ugye ebben is én így nagyon jól el vagyok, meg nem tudom, tehát azt látom, hogy mikor mondjuk először 2 éve elmentünk egy nagyobb koncertre, a Szigetre, a legnagyobbat elvittük, és akkor az ilyen tök nagy élmény volt, hogy úristen, itt van egy ekkora gyerekem, akivel ki tudok menni a Szigetre, és akkor ő most először van egy koncerten, így ennyi ember között, és akkor ezek ilyen tök jó élmények. Szerintem egyáltalán az életnek ez egy nagyon fontos része, hogy a játékosság, meg tényleg a gyermeki énünk az megmaradjon, mert lehet úgy is felnőttnek lenni, hogy akkor én innentől iszonyú komolyan veszem magam mindenben, és akkor nem tudom. Ja, amúgy én nem így gondolok magamra. Ja, nem így, de... Nem rád mondtam, hanem úgy általánosságban, csak hogy... Amúgy nektek... De ez függ szerintem az ember gyerekkorától is, hogy mit hozott. Biztos, igen. Egyébként az nekem is apukámmal ez nagyon van, már 70 fölött van, de hát tök mindegy, hogy 50, 60 vagy 70, full infantilis egyébként. Így az... Tehát a mindennapokban nem, tehát ő az, aki először elintézi, meg aki, tehát hogy nagyon-nagyon ott van, de a hülyességbe 1000%-on, és ugye ezen szoktunk röhögni, hogy nem tudom, a 6 éves kisfiammal úgy kb. Egy szinten vannak, és azért úgy nagyon jól el tudnak szórakozni, mert olyan baromságokba tudják bevinni egymást, és olyan jó ízűen tudnak azon nevetni, és azt hiszem, hogy valamennyire, ha más nem is mondjuk a humort, azt én is így tőle örököltem, meg így ezt a fajta habitust, csak nehéz, amikor a mindennapok is vannak, tehát amikor van egy ilyen 1000 pontos to-do lista, akkor közben nehéz úgy rávenni magad pont nyáron egy anyukával beszélgettem egyszer, és mondta, hogy hát neki ezek a szerepjátékok, az, amikor úgy igazán, hogy nagyon nehezen veszi rá magát, de hogy utána annyira jó, és könyvültem, és így, ez nem a szex, nem? Igen, úristen, mindig meglepődik az ember, hogy amúgy meg csináljuk fáradt. És amikor benne vagy, akkor meg már tök jó. És mi az, amit nagyon vártatok gyerekként, és aztán kiderült, hogy hát annyira nem jó, vagy nem olyan nagy poén, vagy mi az, ami pont, hogy tök jó, hogy felnőttként azt megtehetitek. Nagyon vártam, hogy dolgozhassak, és hogy ne kelljen iskolába járni, és ez milyen jó lesz. Nem. Mármint nem, egyébként nem is feltétlenül igaz, hogy nagyon szeretek dolgozni. De ez meg nyilván ahhoz köthető, hogy milyen munkád lesz. Igen, szereted-e csinálni. Igen, tehát valószínű, hogyha nem azt csinálnám, amit szeretek, akkor úgy gondolnék erre vissza, hogy mi a szart vártam ezen, hiszen a munka az csak egy nyűg, egy muszáj dolog, amit kell csinálni, hogy megélj. De most így visszagondolva, az a fajta ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, hogy van egy ilyen verklibe bekerül az ember, és akkor, hogy minden nap ugyanolyan. És valahogy ez gyerekként visszagondolva nem ilyen volt. És nem tudom, hogy ez az iskola miatt, vagy mi miatt, ez az, ami így vártam, hogy felnőttként majd milyen jó lesz, amikor minden reggel felkész. Azt csinálsz, amit akarsz, meg minden, és akkor közben meg az van, hogy így... PS ezen főzel. Ja, hogy lehet, erre nem jön a legjobb példa, hogy erről beszéljek, hogy annyira nehéz dolgozni. De hogy nekem ez volt a fejem, hogy én valamire azt vártam nagyon, hogy így az iskolába kikerüljek, és akkor a munka, és az milyen menő lesz. De ez egy picit olyan dolog, ezt mindenképpen be akartam hozni a témával kapcsolatban, mert kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla, hogy szerintem az, hogy kit tartunk idősnek, melyik életkort, az ugye változik azáltal, hogy te hány éves vagy. És így ezen mindig így teljesen ledöbbenek, hogy 16 évesen valaki azt mondja, hogy 30. Hát ezt vedd a koporsot, testvérem, mindjárt halott vagy. Orvoshoz már nem menjél arra a rövid időre. Tartós tej, off. És most, hogy egyre öregebb leszek, 60 éves. Mindjárt sírok, hogy itt te ezt mondod, hogy egyre öregebb leszek. De per definíció, ugye középkorúak vagyunk, tehát az remélem mindenki. De ez nem nagyon durva. Mikortól kezdődik? Amúgy igen. És én ezt amikor apukámnak mondtam, ő így, na jó, tokor úgy. Na, nem én talán, én sem örülök neki, de hogy... De ez hogy van? De definiálom. Ja, mert te még billexit próbálsz. Én jövő héten leszek 29, úgyhogy nem tudom még. Megteszed, hogy kimész. Csak hogy... Miért hány éves vagy? 31. Wow! Para. Amúgy tényleg a két év is ilyenkor olyan vannak kollégáim, 27 évesek. 30-nál ott vége van. Tehát ott elvágják. Köszönöm. Ízületi bántalma, annyira megvan, amikor osztálytalálkozó, nagyon sokszor fiúkkal barátkoztam, nagyon sok fiú te barátom. Más tudod, vagy, én ilyen bagánycaj vagyok, aztán azért, ilyen Pocahontas, és akkor néha ilyen random osztálytalálkozókat, ilyen kisrét számút szerveztünk magunknak, és ott nagyon sok fiú, meg egy pár lány, és akkor úgy emlékeztem, hogy még a pár évvel ezelőtti az meg ilyen, és akkor pont 30 volt mindenki, amikor az egyik őjüknek ilyen olyan, nem tudom, ilyen gerincsérve volt, hogy 30 percenként vagy fel kellett állnia, és menni fél órát, vagy lefeküdni, és egy ilyen murvás helyen voltunk, és akkor neki ez volt, a másik, és akkor elkezdtünk tényleg ilyen egyik évről a másikra, ez a fú, és azt tudod, amikor reggel is olyan rossz lábaddal, és akkor úgy az van, és így ültem, hogy most így mi történt? De hogy egyrészt jó, hogy akkor nem csak én érzem magam nagyon öregnek, de hogy tavaly itt még ereszdel a hajamat ment, most meg izé fogd a lábamat, hogy nem tudom. Olyan érdekes, mert én most érzem azt, hogy a fiatalabbak, azok nagyon fiatalok, és hozzájuk képest én öreg vagyok, de amikor mondjuk egy 40-50 évesebb beszélgetek, akkor meg most egy 32 évessel, akkor 29! Elnézést! Ő csak 8 évet járt iskolába, úgyhogy nézzük el, hogy 30 felett már nem tud számolni, igen, tudja. Ez is vele jár? Hát akkor én maradok 29 szerintem, én ezt most így eldöntöttem. De amúgy nekem az öcseim szokták mondani, hogy tök nagy korkülönbség van köztünk, ilyen, nem tudom, hogy anyukámik ezt hogy csináltak, de a legidősebb öcsémmel van 7 év, a következővel 13. Szóval szexeltek egyébként. Igen, és lehet végül is, de a legkisebb öcsémmel 18 év korkülönbség van. És akkor így, ők néha így rám néznek, és akkor amúgy tök durva vagy ezek a te gyerekeid. Így néha meglepődnek, mikor a legnagyobb mellettem áll, és hogy akkora már, mint én. És így, én ezt mindig elfejtem, hogy mindig 25 éves maradsz, és jó, mert végül is én is ezt érzem amúgy belül. Igen, valahol. Maga korosztálynak van ez a betegsége, hogy azt hiszi, és azt akarja elhinni, hogy sokkal fiatalabbnak látszik, igen. Sokkal fiatalosabb. Igen. Már ugye a kifejezés is öregítni. Nem ilyen én. Korvakságban. És mi van, a következő kérdés. Ne, mert tudjátok, nekem valamelyikőtök mondta, de nem figyeltem annyira, nem érdeket, hogy a kor, hogy egyre idős, hogy azt még ha, te voltál. Ja, én mondtam. Azért. És hogy nekem például az nagyon nagy különbség, hogy egy gyerekként a kort azt egy ilyen állandónak gondoltam. Tehát, hogy a 30-valahány éves, és hogy most mondjuk egy idősebb néni szembe jön az utcán, valahogy úgy elképzelem, hogy milyen lehetett fiatalon, vagy hogy, tehát hogy ő ide eljutott, és nem így született le idősen botta, vagy azzal a kis tolós cuccval, amit amúgy nagyon irigyelek, és azt az egyet nagyon várom. Karácsony ajándék? Ilyen kis motorra. Nem, a nászutunkon is már New Yorkban mindig azt figyeltem, New Yorkban voltunk nászutcon, és azt figyeltem, hogy ezek a, így tolják maguk előtt, és úgy bele lehet pakolni, és rá lehet ülni. És nem tolószék, vagy nem kerekesszék. Nem megérted két év múlva. És amúgy olyat akartam elhozni, pedig még csak 26 voltam. Na, igen, nekem mondjuk az is szerencsé, hogy én világéletemben nagymama voltam. Tehát, hogy én ilyen öregnek születtem, csak nem fiatalodom, pedig ugye az lett volna logikus, hogy akkor ilyen Benjamin Button néként így. Na mindegy, de hogy az annyira durva, hogy az idősebbeken is látom, hogy fiatalabbak, de ezt már mesteri szintre majd a pszichológusomnak csak átküldöm ezt az adást, és akkor jegyzetelhet, hogy belelátom az emberekbe a gyereket egy csomószor, és minél erősebben próbálják mutatni a felnőttet, tehát mondjuk egy csávó elmegy mellettem, és így nagyon mondja a telefonba, hogy érted, és az volt megbeszélve, és a szerződés szerint is láthatjátok, és hogy látom benne azt a pici gyereket, aki így próbál így felnőni, meg olyan nagyon karakánnak lenni. Én ezt így nagyon-nagyon belelátom emberekbe. Van két csúcspontja ennek, az egyik, ha valaki eszik, akkor az valahogy az annyira ilyen ártatlan, esetlen, vagy nem is az, hogy esetlen, de hogy olyan őszinte a dolog, hogy egy csomószor így azt látom, hogy jó, hogy ilyen kis picike, kis ilyen gyámoltalom. Jó, nem vagyok normális. Soha nem akarok a másik akkor már elsőm. Mit gondolt rólunk? De nektek nincs ez, hogy így azt látjátok, hogy, és nyilván mindenki magából indul ki, klisék az a következő téma, de hogy ez is egy ilyen klisé. Tényleg az van, hogy tényleg azt látom, hogy én is úgy eljátszom, hogy most felnőtt vagyok. Most olyan felnőttesen felhívom az orvost, és időpontot kérek meg. Most olyan felnőttesen. De tök érdekes, mert én, ha most így belegondolok itt, ha mondjuk Hanna is itt ülne, akkor az én fejemben ti ketten vagytok felnőttek a csapatból. És mi hárman meg nem. Azért, mert öregek vagyunk, és van gyerekünk. De nem tudom miért, most így hirtelen eszembe jutott, hogy nekem ti teljesen felnőttek vagytok. Főleg Janka, ő ilyen anya. Igen. Te is az vagy. Igen? Hiszen van gyereked. De hány gyerekem? Hiszen anyavállalkozó vagyok. Janka, persze. Nem nincs, nektek nincs ilyen. Nekem két dolog, az egyik a Ted Lasso sorozat, meg van abban, amikor van egy ilyen jelenet pont, hogy így a klub vezető nő úgy szívja fel magát, hogy a tükörben néz, és hogy ami a kislány korában azt csinálta, hogy meg tudjon felelni szituációknak, hogy mint az állatok, amikor felfújják magukat, hogy nagyok legyenek, és akkor beáll a tükörbe, és ilyen már egy ilyet, és akkor a kislány énje néz vissza rá. Szóval igen, ez szerintem ez egy tök jó dolog egyébként, ha bele tudja látni az ember a gyereket, vagy azt, hogy valaki más volt gyerek, vagy hogy egyébként akár egy párkapcsolatban is szerintem, hogy néha így leesnek dolgok a másikkal kapcsolatban is, vagy magammal kapcsolatban is. Persze, de aztán ebben ott jön be a felelősség, meg a felnőttség, hogy én magamról is tudjam. Igen, az az első. Hogy felelősséget vállalok azért, hogy okay, akkor most már nem lehet ennek teret engedni, vagy annak, amit egy kisgyerektől elviselsz, azt egy másik felnőtt embertől nem viseled el, vagy nem tudom, amikor valaki én akár megenged magának egy tényleges hisztit, és azt érzem, hogy olyan jó lesne úgy, ahogy az 5 éves kislányom, és nem tudom lemenni arra a szintre akár tényleg, és kiengedni azokat az érzelmeket. Ja, ezt most már nem lehet felnőtt korban? Hát, sikerül néha. Szegény zombi. Az nekem például nagyon van, hogy tehát ha fáradt vagyok, egy ilyen este fáradtan, ott nagyon azt érzem, hogy valaki tokargasson be, meg vannak erről is ilyen, nem tudom, mémek a neten, hogy az ilyen legkeményebb nőknek, anyukáknak kell a leginkább az, hogy így este a férjük, vagy pasiuk, vagy bárkiük az így pamperingelje, vagy nem tudom, hogy akkor így tényleg az mondjuk, jó, egész nap olyan felnőtt voltam. Igen. Most már elég volt. Igen. Volt egy nagyon jó film, aminek nem jut eszembe a neve, ezt most minden adásban el ezt fogom járni. Ezt is kérjük, mindenki nyugodjon már. Van valami, aminek nem jut eszembe a neve. Egy válásról szólt a film, és abban volt egy ilyen rész, hogy a nő elmegy, és elkezd dolgozni magán így annak kapcsán, hogy megértse, hogy az ő hibája, hol van ebben az egészben, vagy hogy mi az, amit magán kéne így változtatni, vagy javítani, vagy meglátni, hogy mi van benne, és akkor ott van egy ilyen jelenet, hogy ő is így az anyaságból, meg mindenből egy kicsit megfárad, vagy elmegy a terápiára, és akkor így csak annyit, hogy annyira fáradt vagyok, és akkor így mondja neki a terapeuta, hogy ez a mi időnk, hogy így lefekhetsz, persze 20 000-ért, máskor sem vágyom. Igen, csak hogy amúgy is már be volt ez terve. Igen, ez amúgy is kifizeted, akkor tök mindegy. De hogy lefekhetsz, betakarózhatsz, és én csak itt ülök veled. Nálam 10 000-ért lefekutettem. Csak mondom, hogyha kell. Ezt, jó, igen. De amúgy jó, maga elézés, ez egy félretéve, ez egy tök szép jelenet volt. Igen, hogy igen. Amúgy itt ülök veled, és akkor csak ennyi, hogy megteheted, hogy... Igen. Hogy én, itt most lehetsz gyenge. Vagy én otthon például már egy ilyen legapróbb döntést is mindig mondom, hogy a zombi hozza meg, mert már nem megy. Annyit, annyi döntést hoztam meg a nap folyamán, aminek amúgy van súlya, meg felelőssége, hogy legalább ezekben ne. Igen, ez a mi tegyünk, igen, meg izé. Teljesen ez, átadom ezeket. Ez nagyon érdekes, mert én ugye együtt dolgozom a férjemmel, és ez nagyon vicces, hogy nyilván valamikor dolgozunk, akkor van köztünk egy dinamika, és bizonyos szempontból én a főnöke vagyok a stábon belül, és nyilvánvalóan ott felnőtt vagyok. És én nagyon kíváncsi ennek az ő véleményére, hogy viszont mikor otthon vagyunk, akkor egyértelműen nem vagyok domináns személyiség, és ő a felnőtt. Tényleg? A párkapcsolatban, igen. Wow. És nagyon sokszor volt, hogy barátaim így rácsodálkoztak arra, hogy Jézusom, hogy teljesen más vagyok. És így sokszor volt, hogy így gondolkoztam, hogy úristen, ez most egy ilyen személyiség hasadás nálam, hogy így, és aztán rájöttem, hogy nem, hanem arról van szó, hogy otthon az én kis környezetemben, a komfort emberemmel, ott nem azt mondom, hogy akartok önmagam lenni, mert mind a kettő önmagam, de ott sokkal inkább szabadjára tudom engedni a gyermeki énemet, mint mondjuk egy munkahelyen, ahol nyilván felelősséget kell vállalni, stb. Stb. Vagy biztonságban érzed magad, igen, hogy ezt megteheted. Igen, ez, igen. Igen, ez biztonság, ez a jó szó rá, hogy ott... ott... Jó volt ez a 8 általános, látok? Volt érte. Volt értelme, abszolút. És hogy... nem tudom, hogy nektek van-e ilyen, amit észrevesztek magatokon, hogy mondjuk csak otthon engedtek meg, csak azzal az emberrel, a férjetekkel, barátotokkal, bárkivel. De szerintem ez normális, nem most erősítsetek meg, hogy ugye de normális. De abszolút, szerintem jó. Ez nálunk is így, ugyanígy van, hogy nyilván így. De még ti is együtt dolgoztok. És együtt is dolgozunk, igen. Tehát, hogy nálunk is volt olyan, amikor ismerősök így... Tehát utólag mesélte a férjem, hogy mondta, hogy de hát fú, hát Janka biztos így nagyon leural, meg minden így otthon, meg izé, hogy hát biztos ez nehéz férfiként, és akkor így mondta, hogy nagyon félre ismeri, hogy otthon így abszolút nem, és tényleg tökre nem ez a dinamikánk egyébként, tehát hogy sőt, én adott esetben szeretem, hogyha megmondják, hogy így mi van, meg tényleg ez a döntéshozásban is, én is érzem így sokszor, hogy nem tudom, elmenjünk valahová, ne nekem kelljen kitalálni, hogy hová, meg csak mit, meg mondj egy időpontot, helyszínt, bármint ott vagyok. És én akkor ez miért nem jó? Az amúgy sajnos néha, úristen, ezt el kell mesélnem, hogy hát mondtam, hogy csak valahova vigyem már el tényleg, mert most már csak úgy ki akarok egy kicsit kapcsolódni, és valami legyen, és elmentünk a 40 fokba egy parkba sétálni. És így izzadtam, mint egy ló, a kutyák is szegények, tudod, meleg volt, és így mondom, nagyon szeretlek, nagyon köszönöm, hogy ezt így összeszervezted, és nem leszólni akarom, de mondom, ha mi légkondis helyre nem lehetnénk, amúgy így legközelebbi nyár közepén. Szóval igen, ez a semmi nem jó ezeknek a nőknek. Igen. Sem. Igen. Én mondjuk azért sajnos ezt nem mondhatom el magamról, hogy otthon. Amúgy örülnék bizonyos dolgokba, hogy így ne én döntsem el, de azért az az alapdinamikánk, hogy majd azt én tudom, amihez hát kell egy nagy adag szeretet, meg empátia a férjem részéről, hogy ezt így elviselje, meg humor, tehát hogy amúgy nagyon sokat röhögünk azon, hogy nem vagyok normális. És, ezen mi is szoktunk rögni, mikor nem vagy itt. Igen, mondta a Petra egyébként, igen. Mert mi is szoktunk róla. Igen, mondta. Mindegy, igen. Úgy kiderült. Engem meg kihagytok. Te a felnőtt vagy a csapat. Francba. Felnőtteket nem rögjük ki. Ja igen, mert azt akartam még mondani, hogy nekem vannak olyan párok a környezetemben, nem sokan, egy páran, de nagyon nehéz elképzelni azt. Úgy élnek, hogy magyarázkodnak egy csomót egymásnak, hogy minthogyha valakivel éppen megismerkednél, és pár hete ismertek egymást, akkor bocs, hogy ezt nem azért mondtam így, tehát nem viccelni akartam veled, vagy rajtad, meg nem kiröhög, tehát hogy így körültáncolják egymást, és 10 éve együtt vannak, és így persze én is ezt most pont csak azért mondom, mert arra akartam rá, és én így fáradt vagyok, hagyjatok. Tehát, nem tudom, de akkor lehet, ez... De az egészséges amúgy. Szerintem nem, tehát hogy pont ez az, hogy nyilván, tehát a mi kapcsolatunk az valószínűleg attól működik, hogy a férjem tud kezelni, ami nem lehet egyszerű, és hogy nincsenek ezek a körültáncolások. De... Hát meg nem tudom elképzelni, hogy mondjuk egy ilyen kapcsolatban, amit most mondtál, hogy ez a körül táncolják egymás, hogy az a fajta biztonság, amit az előbb mondtam, igen, hogy ez meg tud-e lenni. Igen, igen, mert mondjuk fura lenne, nekem, amiatt magyarázkodom kéne a férjemnek, hogy fogom magam, és nem tudom, fején állok a nappali közepén, mert ahhoz van kedvem, és ez elő szokott fordulni munkaidőben, mert csak így állsz, és csak így fejen. Fejen állok. Ja, hogy fejen állsz. Vagy ilyesmi. Vagy éppen olyanom van. És akkor ez úgy szokott történni, hogy így rám néz, és így megy tovább. Ugyanez, de szerintem ez a kulcs, mert ez kell. De az, hogy ezt a gyerekeim is így kezelik, tehát néha, amikor így őket bevonom az ilyen hülyeségekbe, hogy ők nem tudom. Fejen állnak. Előfordulhat ilyen család. Nem, de megy a Bluey, és elkezdek a Bluey zenére táncolni, és így direkt táncolok a tévé előtt, hogy izé. És akkor így ők is néznek rám, hogy jó van, anya, megint izé. Nem van erre mondás. Majd abba hagyja. Majd abba hagyja. Tehát, hogy ez a fajta ilyen gyerekség, ez megvan. Ez az 5 perc, ez nagyon sokszor van, hogy rám, de ez kell olyankor. Igen, erre van nálunk egy mondás, nem lenne szabad elmondanom, de az, hogy anyád meg a bármi, amit a saját fiam is mond, mert ugye voltam, nem tudom, apád meg a, nem tudom, hűtőajtó becsukása, meg a apád meg a, és ebből lett a ultimate. És ilyet csinálok, hogy így elmegyek előttük, és akkor csak így ül a fiam, és így, anyád meg a bármi. De amúgy ez tök meg, azért kell ilyenekről beszélni, mert tök megnyugtató hallani, hogy neked is van ilyen, mindenkinek van ilyen, tehát hogy így. Igen. Mi nem vagyunk külön bolondok együtt, igen. És ez a kulcsa. Na és mi az a három, vagy nagyon maximum 5 tulajdonság, amivel minden felnőttnek rendelkeznie kéne ahhoz, hogy ne egy ilyen mocsadék szarfos világ legyen, amilyen a mostani, elnézést, ha ezt bárkit tőlem ezeket a kérdéseket annyira utálom. De most együtt fogjuk összerakni. Jó. Együtt fogjuk összerakni. Én egyet már nagyon tudok, és nagyon hiányolom a legtöbb emberbe, de tisztelt a kivételnek, a felelősségvállalás. Nagyon jó. Empátia. Én azt mondanám. És azt akartam mondani. Hát akkor is megszívtam. Ezt a kettőt mondanám. Már nem most vagyok, hogy megszívtam. Jó, neked adom. Ja, igen, az, hogy ilyen belső stabilitás. Lehet magabiztosság, vagy, de nem ilyen kivagyiság. Így rendben lenni önmagaddal. Igen, hanem hogy úgy rendben. Hogy ne ezt én mondtam akkor, hogy rendben lenni önmagaddal. Ez egy verseny? Akkor... De jó, megszívtam ezt. Na mi van, te nem tudsz mondani semmit? De. Humor. Humor. Ez nagyon fontos. Az kell. Rólam, és saját szerve. Magadon is, hogy... Igen, önirónia. Jó. Ez 4. Nem? Nem. De már mondtad az empátiát. De 4. Ja, basszom, mert most csak 4-en vagyunk. Banán. Egy kutya. Neki mi a legfontosabb? Kell. A kaja. Azt mondja. Egyébként. Amúgy az nagyon fontos a kaja. Na, még egyszer, tehát empátia, felelősségvállalás, humor, egy egészséges önbizalom, belső béke. Én tudok még egyet. Na. Az őszinteség. Az nem kell. De szerintem ez nagyon... És az a baj, hogy én amúgy szeretek őszinte lenni, de sok emberrel azért nem tudok, mert azt érzem, hogy ő nem venné jó néven. Tehát, hogy megsértődne, ha mondjuk én őszintén, most csak mondok valamit, fika lenne az orrodba, akkor én ezt elmondanám őszintén neked, de nem mindenki ilyen. De szerintem azon is múlik, hogy kivel milyen kapcsolatod, nem? Meg hogy mit tekintesz őszinteségnek. Igen, tehát, az a baj, hogy ez ilyen, igen, ez kicsit egy ilyen szürke zóna, hogy az nem egy ilyen, tehát a többiben azt hiszem, hogy úgy megegyezhetünk, hogy azt úgy nehéz elcseszni. De az őszintesség, ezt nekem pont erről csináltam a legutóbb a saját, igen, YouTube csatornámra egy videót, és hogy ezek... A mögé lehet bújni, hogy csak őszinte. Én csak őszinte, igen, vagyok. Nehéz, nagyon nehéz megtalálni, de hogy... De mondjuk ez a felelősségvállaláshoz is hozzátartozik, mert sokan azért nem őszinték, mert nem vállalják a felelősséget, igen, mondjuk egy tetteiért. Tehát, hogy és mi lenne, az emberek magukkal lennének őszinték? Az nem, de az sincs, az sincs meg, tehát önmagukkal se őszinték, nem hogy mással. Nem most kezdjük el. Nem ahhoz a belső stabilitáshoz, igen. Hát ez mind összefügg tulajdonképpen. Nagyon ritka, hogyha az egyikben nagyon kimagasló vagy, és a többi meg nem nincs meg az életedben. Egyébként így, hogy banán kapcsán mondtátok a kaját, amúgy a felnőtt létnek egy... Hány százalékát teszi ki azt, Úristen, hogy a kaját tervezzük, vagy mit főzünk, megőrül, vagy a kajáról gondolkozunk. Ez egy ilyen tök kiábrándító dolog. Amúgy na, ez borzasztó, és ez nagyon hiányzik a gyerekkoromban, hogy nem kellett ezen gondolkozni, hogy mi legyen csak az ebéd. Csak megkérdeztem, hogy mi lesz az ebéd? Igen, és mikor van már kész? És mikor van már kész? És az megkérdezi tőlem háromszor, hogy mikor van már kész, mondom, majd kész lesz. Ha kész van, mondom, hogy kitállal, akkor adhatom. És ugyanezt csináltam én is amúgy mindig. És megvan az az Aretha Franklin videó, amikor megkérdezik, hogy az életében mi volt így a legnehezebb, és azt mondta, hogy kitalálni minden egyes nap, hogy mi legyen a vacsora. Amúgy. Aretha Franklin ezt mondta. Érted? Abszolút egyetértek vele. Úgyhogy én a hétköznapokat ebből ki is venném, mert hétköznap nem főzök, tehát hétköznap a gyerekek esznek újba, suliba, de hogy a hétvégék előtt mindig ez a program, hogy és akkor mi legyen az ebéd, és akkor nyilván van egy ilyen lista, hogy ki mit eszik meg, és a háromból két gyerek megeszik valamit, de a harmadik nem. A férjemnek van egy komoly ételallergiája, amit figyelembe kell venni, és akkor leszűkül egy ilyen 4-5 kajára, amit rotálni kell hétvégente, és az ultimate az a spagetti, yeah. Bolognai spagetti nyilván, azt mindenki megeszik, és azt a megfőzöm, az 3 napig jó. Tehát, hogy ez de csak az első nap eszik meg, az a trükk benne. Nem, de egy nem. napra főzöl, akkor nem, kell. Megeszik 3 nap, és nem megegyük őket vacsorázni belőle, akkor másnapra elég, a második napon is, ez nagyjából ez. Ez fel van építve. Ez fel van építve. És ilyenkor mindig az a ez egy, mikor volt utoljára spagetti? Mert egy hónapja? Jó, akkor most lehet újra. Mikor volt már? És így, fú. De én ezt nem tudom, hogy például ilyen... a nagymamám hogy csinálta, mert mi mindig a nagymamámnál ettünk az öcsémmel, suli után, és ott nem volt olyan, hogy egy hónapban ugyanazok a kaják lettek volna. Mindig volt valami... De ti megettétek ezek szerint. Hát mi megettük. Igen, ott az egy nagy különbség, hogy régen megettük, amit főztek nekünk, most meg igen. azért nem mindig. Meg azért a nagymamák ilyen nagyon klasszikus recepteket csináltak, amit például én nem tudom, mikor csináltam utoljára, amúgy... káposztás, tésztát például. Tegnap csinált például. A székely káposztát. Láttam, receptet várom. Nagyon durván jó volt. Hát várhatod. Van olyan mondás, ami gyerekként halálba idegelt, és aztán azon kapjátok magatokat, hogy volt értelme, és még ne egy Isten használjátok is? Hú, nem használom, de halálba idegelt az, amit szabad Jupiternek. Nem szabad a kisakörnek. Ezen mindig elmasztam magam, hogyha ezt meghallottam, és ezt apukám mondogatta néha, és így én, és ez az, amire megfogadtam, hogy én ilyet sosem fogok mondani, és nem is, ezt tényleg nem mondom, nyilván az értelmet nyert, hogy amúgy ez mit jelent, és hogy tényleg vannak dolgok, amiket nem tudom, én nézhetek este 11-kor filmet, amit nyilvánvalóan a gyerekeim még nem fognak este 11-kor filmet nézni, de hogy ezt én így nem vágnám a fejükhöz, és mondjuk az például baromira dühített, amikor ezt gyerekkoromban hallottam, hogy, és amit most a gyerekeim akár a fejemhez vágnak, hogyha úgy van, hogyha mondjuk én mondom a telefonozás kapcsán, hogy csak a legnagyobbnak van telefonja, és csak pár hónapja, nagyon sokáig elhúztuk, már ő volt az utolsó, akinek nem volt telefonja a suliban, meg minden. Ebben az volt a deal, hogy ameddig lehet, addig ezt toljuk, de most már egyedül közlekedik, úgyhogy kell neki. De hogy így azért legyenek ebben keretek, hogy hétvégén mondjuk mennyit nyomkodja a telefont. És akkor mondjuk most szombaton mondtam, hogy oké, akkor tegyük be a fióba, de akkor én is beteszem az enyémet. Uh-huh. És nem fogom azt mondani neki, hogy én délelőtt 11-kor nem tudom, nyomkodom a telefonomat egy órán keresztül, hogy amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek. És te rakd el, de én nyomkodom. De most nem mindig vagyok ennyire felelősségvállaló, vagy nem tudom, de hogy igyekszem, és hogy például ebben szerintem én már még tök másképp gondolkozom, mert mondjuk pont így ezekben a dolgokban a példamutatás megy, és nem az, hogy majd te is felnőtt leszel, majd te is máshogy csinálhatod, és addig azt csinálod, úgy csinálod, ahogy én mondom, hanem ez mondjuk pont egy olyan témakör. Hát azt hiszem, hogy talán ebben változott a legnagyobbat így a nevelés, tehát ahogy mi felnőttünk, meg ahogy mi próbáljuk, tehát hogy nem ez a tekintély alapú, csak mert én azt mondtam, mert te gyerek vagy, én felnőtted, hogy ugye ez pont csak azt a olaj a tűzre, hogy jó, hát akkor na majd, ha én is felnőtt leszek, meg majd, tehát hogy egyszerűen nekem is a fiam, ő nem fogadja el azt a választ, egyébként nagyon helyesen, és ezt például tökre akarom benne tartani, ezt, hogy azért, mert így van, ja, vagy mert azt mondtam, igen. Vagy csak mert, hanem egyszerűen tudnia kell, el kell, vagy ha valamit nem tudok, például nem mondjuk a telefonnál az, hogy akkor nézzük meg, hogy akkor arra kondicionálni, hogy a telefonon tényleg van rengeteg sok érdekes dolog, meg azon lehet dolgozni, meg nem tudom, de hogy az arra is való, hogy akkor megnézzük, hogy a mit tudom én, a Louvre-ban, most akkor azt hogy lehet, hogy oda bejutottak, és akkor az hogy történt, nem tudom, nézzük meg, vagy akár valami tényadat, hogy ezt a fajta kíváncsiságát úgy csatornázni a telefonba mondjuk, hogy az egy ilyen hasznosabb dolog legyen. Nálam, ami, hát ugye ez a délutáni alvás, azt gondolom nem kell mondani, hogy... Majd hogy vissza fogod még sírni, igen. Én szeretnék. Igen, hogy majd felnőttként vissza fogod még sírni a délutáni alvást, és most aludjál, és hát gyűlöltem, és nyilván a gyerekeim is gyűlölik, és bármit megtenne bármelyikünk a férjemmel, hogy alvás legyen délután. Úgyhogy, de hát nyilván ez is az a szabadságában korlátozás, tulajdonképpen erről szól, hogy annyi mindent lehetne az alatt, az idő alatt csinálni. Semmit valójában, mert nem csinálunk semmit. Nyilván olyankor így ülünk. De hogy nekem ez, amit soha nem értettem, gyűlöltem, és bármikor elcserélnék bármit egy jó délutáni alvásra. Nekem ez is legutolsó, én az a mamámmal volt, mert ott ez egy ilyen kis rutin volt, hogy ebéd után egy óra csendes pihi. És ez nem alvás feltétlen, de nyilván mindig aludtam, de hogy így hintályba kifeküdni, mindenki a kis kényelmes helyét megtalált, és ott egy órát pihentél ebéd után. És amúgy ezt is úgy visszasírom, és nekem ez is így a gyerekkorhoz. Mamád egy istennő volt. Az volt. Igen, tényleg. De most is tartasz ilyen egy órás csendes pihenőt ebéd után? Nem. És miért nem? Nem tudom, az úgy volt kerek. Ja, hogy abban a házban vele. Igen. Ezt ahhoz kötöd. Nekem nem volt, tehát nekem nincs olyan, amin mondjuk azon kapom magamat, hogy most mondogatom, inkább olyan van, amit megértettem, hogy miért mondták, az a csak magadnak tanulsz. Ezt nekem nagyon-nagyon sokat mondták gyerekként, hogy értsd meg, hogy ezt magadnak tanulod meg, és mindig olyan takra, és a tudás senki nem érdekel. Anyádnak magyarázza, anya! Nem, de hogy akkor azt így nyilván, amikor benne vagy, és mondjuk gimis vagy, vagy általános iskolába jársz, akkor úgy vagy, jó, hagyjál már, hülyeségeiddel kit érdekel, és akkor így felnőttként rájössz, hogy baszki, nem, tényleg, tehát, hogy azt így magadnak tanultad meg, nem pedig a osztályfőnöködnek, vagy a tanárodnak. De hogy nem szoktam ezt mondogatni, kinek mondjam? Férjemnek? Magadnak tanult, Gábor. Értsd meg. De most nem tudom mondani fogom. És van olyan, amit előszeretettel használtok? És tudjátok, hogy mondjuk a férjeteket, bárkit halálba idegesítetek vele, de csak azért van. Is. Nem a otthon, de... Mindig is gyűlöltem azt a mondatot, hogy ez egy munkahely. Ugye dolgozni jársz be, és sokszor észrevettem már ezt magamon. És ilyenkor belül így mondom, most ilyen lettem én is, hogy ezt mondogatom, hogy ez egy munkahely. Úgyhogy erre próbálok figyelni, hogy ezt azért ne, de néha kicsúszik. Tehát, hogy vannak olyan szituációk. És hát így otthoni vagy. Életben. Igen. És ez tényleg egy munkahely. Akárhonnan nem nézze. Gondoltam volna régen, de ez tényleg egy munkahely. Nem tudom, otthoni szituációban biztos, hogy van sok ilyen kis kedves mondatom, amit mondjuk annyira... Nekem inkább olyan van, amit látom már most így felnőttként, hogy egy minta, amit anyukámtól vettem át, és mondjuk egy konfliktus helyzetben mindig kivoltam attól, hogy anyámmal, amikor nagyon sokat veszekedtünk, mert hasonlós személyiségek vagyunk, és mikor tini voltam, akkor borzasztóan sokat veszekedtünk, és mindig kivoltam attól, hogy így mindig neki kellett, hogy az övé legyen az utolsó szó, és én még mondani akartam, hogy utolsó szó, de nem tudtam, mert... és ugyanilyen vagyok. És inkább nagyon sokszor azt veszem észre magamon, hogy vitatkozunk valamint a férjemmel, vagy csak bármint beszélgetünk, és így úristen, olyan vagyok, mint anyám. És hogy közben gyerekként mindig azt mondtam, hogy na, én biztos nem leszek olyan, mint az anyám, fixen nem, és ugyanolyan vagyok. Na igen, ez is még egy picit tovább romlik, ha gyereked lesz. Na, gondolom. Amikor kiesik a szádon, igen. És így az, Jézusom, ez honnan jött, így valahonnan innen a kis agyból. Azt hiszed, hogy ezt eldöntöd. Tehát, hogy ez egy döntés kérdése, én nem ilyen leszek, én laza anyuka leszek, én izé leszek. Igen, aztán... És vannak aztán, ami lehet dolgozni idővel, meg nem tudom, de persze. Hogy vannak dolgok, amik zsigerből így előjön, és akkor így, úristen, ezt, én ezt meg, mondtam. Ezt... De ez meg tök ijesztő nekem olyan szempontból, hogy gyakorlatilag évtizedes traumákat tudsz egy családban végigvinni, mert az anyukád megörökölte ezt a mintát az ő anyjától, stb. Stb. És hogy szerintem mi már viszont az a korosztály vagyunk, aki képes arra, hogy felfedezze, hogyha van mondjuk egy ilyen negatív minta, amit tovább vittél, és biztos rohadt nehéz dolgozni rajta, hogy én nem akarom, hogy a gyerekem ilyen legyen, és ezt lássa tőlem, és hogy majd az ő gyerekének ezt adja át, de ez amúgy tök ijesztő, hogy akár tudat alatt is gyakorlatilag bele rakhatsz a gyereked, vagy nem tudom, hogy ezt hogy mondjam, tehát hogy ránevelheted őt valamire, ami neki is majd tudat alatt elő fog jönni, ha neki lesz gyereke. Hát szerintem, hogyha egyébként készül az ember, erre nem tudsz tudatosan készülni, de hogy amikor érzékeled azt, hogy ezek előjönnek így azzal, hogy gyereked van, akkor azzal tényleg elkezdeni foglalkozni, meg dolgozni rajta, meg szakemberhez venni, vagy terápiára járni. Tudom, hogy sok szempontból ilyen kis buborékból beszélünk ezzel, mert hogy ezt nagyon sok mindenki nem teheti meg, de mondjuk nálam például ez volt, hogy éreztem azt, amikor, vagy észrevettem magamon, amikor mondjuk rohadtul bekapcsolt a mártíromság. És szerintem ez mondjuk anyukáink generációjában tökre benne van, és mondtam, hogy én nem akarok mártír anya lenni, meg mártír feleség, aki csendben teszi a dolgát, és akkor és nem tudom, mindent úgy kell csinálni, és aztán így szépen lépésről lépésre elkezdtünk ezen, meg elkezdtem ezen dolgozni, meg elkezdtem ezen változtatni. Hát meg önmagában az tök jó, ha észreveszed, nem? Szerintem nagyon sokszor van, hogy észre se veszik. Persze, hát ez ettől szép, csak ugye ettől viszont sokkal nehezebb, tehát sokkal egyszerűbb. Azért is akár ezek a klisék, amiket szülőként is az ember mond a gyerekeinek, hogy ez egyszerűbbé teszi a dolgot. Uh-huh. Tehát az, hogy én azt mondtam, te kussolsz, most ha nem is ezekkel a szavakkal, de hogyha ez van, ha fölülről lefelé beszélek, az a gyorsabb lesz, hatékonyabb lesz, és a felnőtt számára könnyebben kezelhető egy-egy szituáció, csak hát szépen közben ugye nyomod el, meg így ágyazod meg benne ugyanezt. De hogy ugye amúgy is azért még egy nem anyukaság a téma, de azért eléggé, vagy anyaság eléggé beleszaladtunk, azért a lelki ismeret furdalás az így onnantól örökre a top az három érzés között van. Hogy ahogy megszületett az első, és így pár nap múlva elkezdtem ilyen, és meg is fogalmaztam anyukám felé, és ez mi? Igen. De mi miatt? Ez a... mondjuk egy olyan extrém dolog, hogy mondjuk elmész zuhanyozni, és a gyerek azt végig üvölti, és nincs, aki megnyugtassa, mert még csak te kell lesz neki, mert három napos, és az a normális, hogy veled van. És akkor innen indulunk, és akkor... Teljesen idióta szituáció, és röhögni fogtok rajta. Varratszedésre mentem. Igen. És még odaértem, olyan bűntudat kínzott, hogy én otthon hagytam a 6-7-es, amennyi idő eltett, nagyon pici gyerekemet anyukámmal akkor, mert a férjem meg velem jött, és így mondtam, én emlékszem, akkor fogalmaztam meg először, hogy ez mi? Mit érzek? Basszus, hát azért megyek, hogy tök szar dolog fog velem történni, és bűntudatot érzek, hogy nem wellnessezni megyek, vagy nem tudom. Amúgy az ez nagyon durva. Annyit akartam, hogy ezzel kapcsolatban a nővérem, ami nagyon esküszik, és azt mondta, hogy az a könyv, most én hozok egy könyvet, az örökölt sors. Igen. Tehát ő, amikor azt elolvasta, neki az egy ilyen game changer volt. Hát így ezek. Ezek. A konklúziókban jó vagyok, ugye? Az mi most? A konklúzió? Hát ahogy menjünk. így a dolgok így össze, és abból úgy... Lesz valami. Igen. Majd. De sok szálon fut, úgyhogy nehéz. Igen, az is. Na jó, hát ez, ennyi, és nem több, se kevesebb. Nagyon köszi, hogy velünk voltatok. Írjátok meg a véleményeiteket kommentbe, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!